उदारता एक गुण है, भगवान ने भक्तों को उदारा कहा, उदार अर्थार्थी को, अर्थ को अर्थार्थी को उदारा करेगी, ये भगवान की उदारता है, ये तो अर्थार्थी को उदारता ही कहा जा सकता है। उदारता क्या अर्थ है, अर्थार्थी उदार कैसे है, भक्त होते हैं वो उदार होते हैं, वो सबका कल्याण चाहते हैं, उदार होते भाव उदार। तो उदार के दो परिणाम होता है, दुखियों को देख करके और करुणा पैदा होती है, कृपा पैदा होती है, और सुखियों को देख करके प्रसन्नता होती है, ये उदारता लोगों होते हैं। तो अर्थार्थी भक्त होता है वो भी दुखियों को देखकर करुणित होता है, सुखियों को देखकर के प्रसन्न होता है, तो उसमें उदारता है। भगवान से धन चाहे बेशक परंतु उसके जीवन में उदारता है, भगवान की तरफ चलते हैं वो सब उदार होते हैं, बिना उदार हुए संसार का त्याग नहीं कर सकते, संसार से विमुख होता है तो वो उदार होता है, तभी होता है, कृपण होता है, संसार के भोगों को संग्रह चाहता है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, वो नाशवान का भक्त होता है संसार का। संसार में है जिसे रस नहीं आता है वो दुखियों को देख करके करुणित होता है, सुखियों देखकर प्रसन्न होता है, वो भगवान का भक्त होता है। संसार में उसकी दया होती है, कृपा होती है, स्नेह होता है, प्यार होता है, गुलामी नहीं होती, दासता नहीं होती, स्वाभाविक दास भगवान के होते हैं, सदैव भगवान के दास होते हुए सब उदार होते हैं। उदार सर्व सब भगवान कहते हैं, सबके सब उदार है, उन भगवान में लगे हैं। कृपणता वो है जो संसार के भोगों की तरफ है, अस्मात लोग आज कई तीसरा कृपण, कृपण बताया है कि यहाँ आकर के खाली चला जाता है, वो कृपण है, वो कृपण है, हाथ कुछ नहीं लगता, कृपण के हाथ में नहीं लगता, बैम पड़ता है, वो संग्रह करता है स्नान को, पर हाथ कुछ नहीं लगता, जोरी जोरी धन कृपण जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जिम मूद मन गृत काल की गोद। मधुमाखी शहद इकट्ठा करती है, शहद लोग ले जाते हैं, वो खत्म हो जाती है सारी मार बैल दी जाती, तो इसलिए कंजूस होता है वो, खाता न खाने देता दूसरे को। तो उदारता गुण बड़ा श्रेष्ठ है, उत्तम गुण है, तो साधकों के लिए उदारता चाहिए। साधक वही होते हैं जो वास्तव में उदार होते हैं, भीतर से कृपण नहीं होते हैं, कार्पण्य दोष होते स्वभाव। अर्जुन ने कहा ना, अर्जुन कहते कार्पण्य दोष, कृपणता का दोष आ गया मे में, जो युद्ध नहीं चाहता हूँ, कर्तव्य से चुत होते वो कार्पण्य दोष है, मेरा स्वभाव तिरस्कृत हुआ है, स्वभाव नष्ट नहीं है, उपहत है स्वभाव, स्वभाव उपहत हुआ है, तिरस्कृत हुआ है, इसका भी दुख है, उन्होंने क्या बात है, ये क्या बात है, आश्रय आता है। युद्ध के विषय में अहंकार करना ये था नहीं। अर्जुन से प्रतिज्ञ द्वे न दैन्यम न पलायनम, न विषय दीनता करना है न विषय भागना है, तो दोष मालूमा वो भगवान ने उसका ठीक बताया, निर्दोष बना दिया। भगवान के सामने जाता हुआ निर्दोष हो जाता है, इस वास्ते भगवान सब कहते पाप ओम पाप कर्मा हम पाप पाप संभव, ये कहने का तात्पर्य सब भस्म हो जाए। भगवान के साथ जाते ही सामने जाते ही सब पाप ताप सब भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। जैसे सूर्य के सामने जाते ही अंधकार रहता ही नहीं, प्रकाश ही बुझा, सूर्य से विमुख होने पर प्रकाश बंद होता है, भगवान सूर्य के सन्मुख होने पर प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जैसे भगवान के सन्मुख होने पर उनमें उदारता रहती है, तो उदारता आनी चाहिए साधक मात्र में। दुखियों को देख करके कृपा आनी चाहिए, वे दुखिया सर हमारे साथ बैर रखे दुख दे कुछ भी दे, परंतु उसका दुख दूर हो जाए। क्यों उमा संत की है भलाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई, स्वभाव होता है स्वभाव। तो मंद कर जो कराई भलाई, तो भलाई के साथ भलाई करते हैं, उदासी के साथ भलाई करते ही है। जो मंद के साथ ही भलाई करेंगे तो उदारता होगी उनमें, सत्य स्वाभाविक। दुखियों पर भी कृपा करेंगे, साधारण पर भी कृपा करेंगे। जैसे गोस्वामी महाराज ने कहा कि प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान की मूर्ति है, स्वरूप है, कृपा मई है, कृपा से बना हुआ है भगवान से, कृपा को कृपा कृपा इकट्ठा होकर स्वरूप बना है, कृपा मई है। मन में जैसे पात्र होता है ऐसे कृपा मई है, तो भगवान और भगवान के भक्त होते हैं उनमें कृपा होती है स्वाभाविक। उनके द्वारा दुनिया का बड़ा भला होता है, दुनिया को शांति मिलती है, अशांति मिटती है, हृदय में समाधान होता है स्वाभाविक ही। जैसे गंगा जी में जाते हैं शांति मिलती है, ठंडक मिलती है, पास में जा रही ठंडी हवा ही आती है, क्योंकि ठंडी है गंगा जी। इस तरह से भगवान और संत महात्मा के सन्मुख हुए जीवों को जब ही जन्म कोटि योजना से तब ही अग है ताप है ताप संताप है, ये तपत बुझ जाती है, शांति हो जाती है। तो साधकों के लिए सदा उदार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि साधक होंगे तो उदार होंगे, उदारता होने पर भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। उदारता एक गुण है, भक्ति तो बड़ी श्रेष्ठ बात है, तो भगवान के भक्तों में उदारता आ जाए, उदारता आने पर भगवत भक्ति हो जाए, नियम नहीं है, भगवान की भक्ति आने पर उदार जाए नियम है। क्योंकि भगवान के गुण आते हैं, भगवान वो कहा सूर्य में स्वरूप होता ना, भगवान परमात्मा है, वो संपूर्ण जीवों के सूर्य है। ये तो रही तो जगदू को पुकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो भगवान के सेवक में वो सुरद सर्व देही नाम, मात्र देहियों के वो सुरद होते परम सुरद होते हैं, परम सुरद सूर्य तो लौकिक उपकार कर वो सुरद होते हैं, और पारलों के उपकार वो परम सुरद होते हैं। सर्वे भवन तुशो किनारे सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पैसन तो बंधु सर्वे भक्ता भक्ता भवंत सर्वे ज्ञानी भक्तु मुक्ता भवंत सर्वे सब कल्याण भाग्य हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख देखते हैं भगवान के दुख संत राजी होते प्रसन्न होते, मन में उनकी शांति होती संतोष आता है। इतना तो ये भगवान के सन्मुख हो गए, भगवान के सन्मुख हो तो मैं कल्याण कृतिकसि दुर्गति आत्मगति, भगवान की तरफ चलने वाली की दुर्गति नहीं होती, उनकी सदगति होती है, उनका कल्याण होता है, उनका उद्धार होता है। संसार है नहीं, दोनों ये बात ऐसी संसार के संबंध से आज भी संपत्ति पैदा होती है और भगवान के संबंध से देवी संपत्ति होती है। आज भी क्या है, पिंड पोषण पर है, अपने शरीर को पोषण करना चाहते हैं, शरीर को सुखाना चाहते हैं, वे कृपण होते हैं, उनकी आसुरी संपत्ति होती है। और भगवान के भक्त होते हैं वो दैवी संपत्ति, देव दिव्य गुण होते हैं भगवान के, दैवी संपत्ति विमोदाय निबंधाय आसुरी मत आसुरी बांधने वाली होती है। ये खास मूल है देवी संपत्ति आसुर संपत्ति, जितने सदगुण सदाचार देवी संपत्ति में, दुर्गुण दुराचार सब आसुर संपत्ति में। आसुर संपत्ति कैसे, अपने शरीर को भी पोषण प्रदान होते हैं वो, मेरे शरीर ठीक रहे, शरीर को अच्छा बनाना, शरीर तरसने होते हैं, देहाध्यास विशेष होते हैं, उनको दुख भी ज्यादा होता है, शरीर में मैंपन होने से उनमें थोड़ा कष्ट भी सहा नहीं जाता, दुखी होते हैं ज्यादा। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, उन्होंने बताया है बस ज्यादा भी कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि, भगवान के भक्त होते हैं वज्र से भी कठोर होते हैं और कोमल होते हैं फूल से भी, मानो अपना दुख सहने में तो बड़े कठोर होते हैं, सुख रहते हैं, दूसरा का दुख भी सह जाता। इस बात कहा नहीं संत ने, नवनीत समाना कहा कविन पर कहे न जाना, उन्होंने कहना आया नहीं, निज पर ताप दबे दम नहीं, तब मक्खन तो अपने ताप लगे हैं और संतों का हृदय दूसरे का ताप लगे द्रवित हो जाए। इस बात उदार होते उदार भाव होता उनकी, ये बात है दूसरे का कष्ट नहीं सह जाता। इस बात परम दयालु होते हैं। तो भक्ति करने वालों को चाहिए अपने में कृपणता का दोष दूर करे, भगवान के भजन में तत्परता से लग जाए तो कृपण का दोष दूर हो जाता है। क्यों, भगवान के संबंध होने से भगवान के गुण आने लगते हैं, उन गुणों का नाम ही देवी संपत्ति है। ये देव शब्द देवता का वाचक नहीं है, देव शब्द भगवान का है। जैसे मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, देव शब्द है तो परमात्मा का स्वरूप है। माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को परमात्मा का स्वरूप समझो, आचार्य को पितमा परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि को परमात्मा का स्वरूप समझो, ऐसे वो दैवी संपत्ति है। तो देव परमात्मा में जितने सदगुण सदाचार सब परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा कार्य सब तरह के होते हैं, परमात्मा अवतार ले काम करते हैं, सात्विक राजस तामस तीनों तरह के कार्य होते हैं, दूसरों को मारना करना तामस कार्य दिखता है और अपने भक्तों का पालन राज कार्य दिखता है। तो भगवान ये भक्ति में लग जाए सात्विक और गुणातीत कार्य, परंतु सदा ही गुणातीत होते हैं भगवान, किसी कार्य को करे स्वयं गुणातीत होते, सदे स्वतः ही स्वाभाविक ही। सगुण के विषय में माना है कि वे सतोगुणी होते हैं, तो उनमें सतोगुण सदगुण बंधे हुए नहीं होते, सतोगुण गुणातीत हुए। तो गुण भगवान का निराकार निर्गुण रूप भी गुणातीत है, सगुण रूप भी गुणातीत है। भागवत में आया है मत मन निकेतन निर्गुण मन निकेतन, भगवान का मंदिर होता है मन से सात्विक वास, जंगल में सात्विक निवास होता है, निर्गुण मन मंदिर है, भगवान के मंदिर में निर्गुण निवास। शहरों में राजसी है, जहाँ मध्या मांस तामसी निवास है, जंगल में एकांत गंगा जी किनारा है, वह सात्विक निवास है, शांति रहती, आनंद रहता, मौज रहती, प्रसन्नता रहती, स्वाभाविक ही स्वच्छता रहती है, निर्मलता रहती है, बड़ी शांति। गंगा जी किनारे परे हो रहते में बड़ा आनंद रहता है, बड़ा सुख रहता है। कुछ पुण्यारण्य शिव शिव शिवेती प्रदुर अहो वा हरे वा बलवती रिपो एक लाखों रुपयों के एक एक दाने ऐसा एक हार का हार पड़ा है एक तरफ सांप है फर्क नहीं मिलता। सांप से भर नहीं होता उसमें लोभ नहीं होता। अहो वा हरे वा बलवती रिपो सुरदी वा बलवान से बलवान बड़ी तलवार ले जाए हंसते रहते सुर से प्यारे रहते हंसते रहते मस्त रहते वो शरीर में नहीं रहते वे परमात्मा में रहते शरीर में दिखते हुए भी परमात्मा में रहते उसका नित्य निवास परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच में सर्वभूतस्थित यो माम भजत एक तुमाशत सर्वभूतस्थित वो संपूर्ण ब्राह्मण जो परमात्मा विराजमान है सर्वभूतस्थित यो माम भजत एक तुमाशत उस सब परमात्मा से एक जाता है सब सही में रहने वाले परमात्मा उसके साथ एकता होती सर्वथा वर्तमान भी सहयोगी नहीं बरतती सर्वथा बर्ताव करता हुआ भी खाता पीता सोता जागता हुआ भी मेरे में ही रहता है क्योंकि उनकी स्थिति ही परमात्मा में रहती है हरदम ही भगवान में स्थिति है। वास्तव में तो सबकी स्थिति भगवान में है परंतु दूसरे अपने शरीर में स्थिति मान लेते हैं वहां से तो सब परमात्मा ही रहते और कहां रहेंगे रहते तो परमात्मा ही है परमात्मा में रहते हुए परमात्मा नहीं रहते हुए परमात्मा रहते हुए परमात्मा नहीं रहते या संत महात्मा जहां रहते वहीं परमात्मा ही रहते हैं मौज रहती है। इस बार जो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति सुखों यदि वह दुख सहयोगी परमो मत सबका दुख दूर हो जाए किसी को दुख न हो सबके सब सुखी हो जाए सर्वे भवन्तु सुखिनः सुखी नहीं भक्त बन जाए भगवान के भक्त बन जाए तत्व बन जाए ऐसा उनका भाव रहता है। इस बात से उन्हें दर्शनों से शांति मिलती संत महात्माओं के पास जाने से शांति मिलती है जैसे गंगा जी के पास में जाने से ठंडक मिलती है स्वतः क्योंकि वो ठंडी है। इस बार संत महात्मा में शांति होती है भगवान में तो हेतु रहित उपकारी हेतु बिना उपकार करते तो उपकार करना उदार भाव है। उदार भाव है स्वतः स्वाभाविक सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता सूर्य आते हैं तो उनको प्रकाश करना नहीं पड़ता है प्रकाश हो जाता है। इस बात राम गीता में आया है सेवते माम गुणम गुणात्म मेरे को दुर्ग रूप सेवते यदि गुणात्मक स्वरूप सोहम मेरा सगुण ध्यान करने वाला भी मेरा स्वरूप है निर्गुण ध्यान करने वाला भी मेरा स्वरूप है। स्वपादान चतरेण प्रसन्न लोक यथा रवि वो चलता फिरता हुआ त्रिलोक को पवित्र करता है जैसे सूर्य जहां जाता है प्रकाश कर देता है तो सूर्य बाहर प्रकाश करता है और संत महात्मा भगवान जान देते वो भीतर प्रकाश कर देते हैं भीतर प्रकाश दुर्गुण दुराचार दूर हो जाते हैं अंधेरा दूर हो जाता है अज्ञान मिट जाता है ज्ञान हो जाता है भीतर प्रकाश हो जाता है। सूर्य भौतिक चीज है बाहर की चीज बाहर प्रकाश करते हैं वो आध्यात्म चीज है सर्वभूत स्थितम है ना संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा उसके साथ एक है तो भीतर का ही आनंद प्रकाश हो जाता है उसके सर्वभूत स्थित यो माम भजती एक स्थित संपूर्ण प्राणियों में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संति सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्ट सबके हृदय में विराजमान है उसके साथ उनकी एकता है सर्वभूत स्थित यो माम भजती एक सर्वथा वर्तमान वही क्योंकि परमात्मा के साथ एक है तो परमात्मा में बर्ताव होता है और कहां जाएंगे वो परमात्मा के साथ रहते हैं ये उदारता से आते हैं। उदारता से सर्वे भवन ये भाव सबके सुख सबका आनंद हो जाए, सब मुक्त हो जाए, सब भगत बन जाए, सब प्रेमी बन जाए, ऐसा भाव रहता है। तो ऐसा जो भाव रहता है वो तो प्रेमी बन ही जाता है, उदारता है वो तो सुखी हो ही जाता है, उसके संग से उनके प्रसंग से दूसरे भी सुखी होते हैं, दुख मिटता है, तो वे तो सुख में आनंद में मौज में रहते ही है। तो भाई संसार से तो उदार होना, भगवान में प्रेमी होना, संसार में दुखियों को देखकर कृपा करना, सुखियों देखकर प्रसन्न होना, मैत्रा करुण ये विचार मैत्रा करुण ने कहा, सुखियों को देखकर मित्रता होती है अपने और दुखियों ने करुण होता कृपा आती है कि सब सुखी हो जाए, सबका दुख मिट जाए, सबकी जल्द मिट जाए, सबका संताप मिट जाए, सब सुखी हो जाए, शांत हो जाए, आनंदित हो जाए, निश्चित तो है नहीं? संत दर्द दिन पात्र श्रद्धा तब चंद्रमा होता है, शरद ऋतु का जैसे दिन की तपत उसको दूर कर शांत कर देती है, इस तरह संत दर्शन जो पाते थे गंगा पापम शशि तापम दैन्यंकल्प तरुस्त था, गंगा पापों को दूर करती है, तीन दा गरीबी और कल्प तर दूर करता है, और शशि चंद्रमा है ताप दूत है, संत दर्शन पापम तापम से दैन्यं से हरे साधु समागम, साधु समागम ने दीनता भी हर लेते हैं और ताप भी हर लेते हैं और पाप भी हर लेते हैं, दिन डाल लेते धनी हो जाता क्या, संतों के दर्शन से आदमी धनी हो जाता है क्या, कल्प से तो धनी हो जाता है, वो कल्प से दिन धारता है तो उनमें धनी हो जाता है, धन से धनी नहीं बनता है आदमी, धन से धनी नहीं बनता है, संतोष तुल्यम धनरस्ति नान्यत् नदीरस्ति नान्यत्, रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान, संतोष धन आता है तो सब धन, तो वो संतोष भी धन होता है, संतोष तुल्यम निधिरस्ति नान्यत्, ऐसी कोई दिन नहीं है, तो सत्संग करने से ये बात होती है, सत्संग करने से शशि पापम शशि दैन्य गंगा पापम शशि तापम दैन्य कल्प तरुस्त पापम तापम से दैन्य से हरियत साधु समागम, धन्यवाद उन्होंने हम सुना, दरिद्री कौन होता है, दरिद्री का लक्षण क्या है, आवश्यक चीज वस्तु पर मिलते नहीं और मिले और मिले ऐसी बात रहती है वो दरिद्री होता है, दरिद्री का लक्षण है, धनी आदमियों को आवश्यक वस्तु नहीं मिलती भगत पर और मिले इच्छा रहती है, दरिद्री की ही रहती, दरिद्री ही रहता है, आवश्यक वस्तु नहीं मिलती और मिले और इच्छा रहती है, तो धनी दिखते है कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, विश्वास उदार भाव है बड़ा श्रेष्ठ है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, भगवान के सन्मुख होने से स्वतः उदारता आ जाती है स्वाभाविक, भागवत में कदरीय ब्राह्मण की रक्षा आती तथा आती कदर्श में वो कदरीय था वो संपत्ति चली गई फिर साधु हो गया मस्त हो गया, कोई दुख देता है कष्ट करता है धूल उछाता है पत्थर फेंकता है भिक्षा में पेशाब कर दे भिक्षा में धूल डाल दे तो मस्त कदम ब्राह्मण ऐसे संतों में लक्षण हो जाते हैं, नारायण नारायण तो उदारता भाव है, उदार भाव लाना है अपने तो भाई मनुष्य शरीर मिल गया अब उदार भाव नहीं आए तो कब आएगा बताओ, और कोई जगह नहीं है, प्रभु को अपना कहना संसार में उदार होना ये शांति हो सकते हैं भगवान के। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 8 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।